Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Så sikkert så armen i kirken, og dødens skat er også med dig, når du sætter dine handler i markedet. Vi har i dag besøg af Erik Banner Fogt, aktiebeskatningsekspert hos Brun & Jarle. Godmorgen og velkommen til, Erik. Godmorgen. Tak fordi du er med os endnu en gang. Vi skal forbi nogle nye regler, der træder i kraft den 1. januar herunder en aktiesparekonto. Vi skal også forbi skat på bitcoin, og så tager vi sådan the basics, man skal være opmærksom på, når man handler aktier. Jeg skal egentlig også lige høre dig, sidst du var med i studiet, der talte vi panda med papirerne. Kan jeg slappe helt af nu? Jeg blev ikke afsløret i den dur, eller er den sag lukket? Ja, det tror jeg ikke. Altså, de har jo fået nogle papirer for et par år siden, ikke? Hvor de købte sig nogle CD'er med en masse navne og konti. Det danske skat, ja. Ja. Og det er de i gang med at undersøge. Nu har der jo rejst nogle sager mod nogle af de danske skatteydere, som har konti i Panama og andre steder. Men jeg tror, det er en efterforskning, der foregår over mange år. Og vi kommer til at se nogle sager, der bliver rejst i løbet af næste stykke tid, tror jeg. Ja, så jeg skal stadigvæk være på stikkerne, kan jeg høre. Vi er tilbage til dig, Erik. Lars Persson, lad os få gang i oktober måneds marked. Ja. Hvordan ligger vi for? Jamen, det starter da sådan nogenlunde, i hvert fald for det danske marked. Vi har fået lidt ordre for Vestas, men den vil ikke rigtig baske med vingerne her i dag. Men det gør Novo og AP Møller og Genmap Genmap i stedet for. Så vi er i et lille plus på 0,3. Det er også nede i Tyskland, men Sverige ligger lige omkring 0'et, og Norge oppe med 0,4. Det er den her gode oliepris, der sætter nok gang i den her brager stadigvæk i vejret. Og så er der vel egentlig ved at være laksesæson og sådan nogle ting. Så Norge, det er sådan et smørhul i øjeblikket, så det er rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig ud, om vi har Danske Bank denne morgen. De har jo ligesom udnævnt en midlertidig administrerende direktør. Den er nede med 0,2, så ham skal vi jo nok lige lære at kende. Altså 0,4 Jesper Nielsen fra Banking.dk har altså sat sig i stolen, indtil de udnævner en for alvor. Jesper Borgen er blevet fritstillet. Vi troede jo, at det blev ham der, Jakob Aarup Andersen. Ja, men det kan du stadigvæk nå at blive. Det kan det. Altså, nu er der i hvert fald sat en ny mand på Borgen, i stedet for Thomas Borgen, som nu har fået helt lov til at gå hjem og smide slipset. Og måske gå ud og spille golf, eller hvad han skal finde på. Men i hvert fald så lige, der sidder en anden. Man skal opdatere sit CV. Det skal han også. Så ja, det er ham, der er ude. Ellers så er det jo sådan lidt stille morgen. Vi går og venter på et par enkelte regnskaber den her uge, og så går det vel for alvor løs i næste uge, hvor vi begynder at se lidt amerikanske ting tjekke ind. Ja, vi kan jo lige tegne ugen. Der kommer nogle regnskaber. PepsiCo kommer med Q3, jeg mener det er i morgen, der kommer... Tesco kommer, og Costco fra henholdsvis UK og USA. Danske BRO kommer også i denne her uge, sådan lidt forskudt. Så lukker vi ugen med Kongen over nøgletal, den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. I denne weekend der har vi fået PMI-tal, som er indkøbschefernes opgørelse over, hvor godt det er gået. Og de kom altså ind for Kina her i weekenden. Og det var igen ikke gået så godt, så det sætter sig altså også lidt i Asien, så vidt jeg... Det er bare et bud. Jeg har ikke noget at tjekke, Lars Persson. Nej, altså det er sådan lidt blandet i Asien, så er det ikke sådan voldsomt. Og så var der jo den her japanske rapport om erhvervslivet i Japan, så... Taken. Ja, og det gør, at det japanske marked står lige sådan rigtig spændende og tester de der 24.000. Det har de gjort et lille stykke tid og gjort også for et års tid siden. Så det kan spændende at se, om vi kan få proppen af at det japanske marked, der er jo i mange år. Over 20 år snart jo, har brasket det op af. Ja, det er i hvert fald forstået. Det er jo længe, at det har ligget i hvert fald ikke at komme over sin gamle top for 80'erne af, dengang de havde deres boligboble. Men hvor kineserne har skruet ned for at indkøbe amerikanske virksomheder og ligesom gjort sig til for det amerikanske marked, så har japanerne jo taget stafetten og købt en hel del amerikanske virksomheder, så japanerne forsøger så at gøre sig rigtig gode venner med amerikanerne, selvom der falder... De har også brug for nye venner. Ja, der er jo flere ældre, så de skal jo ud og finde en ny måde. Og de har jeg tænker, at amerikanerne har brug for nye venner. Nå, ja, det har de sikkert også. Det er måske et meget godt mix. Nå, vi har også fået... Ja, Trump har været ude og hente nye venner i weekenden. Der kom en NAFTA-aftale på plads. Ja. Mexico, og så har Canada altså nikket ja til en frihandelsaftale med USA. Men ellers er det jo stadigvæk handelskrigen USA og Kina, der ligger og banker i hvert fald de kinesiske aktionærer oven i hovedet. I hvert fald amerikanerne, det amerikanske marked er i hvert fald glad for sådan en aftale her. Man kan se, at futures ligger op med en halv, og det var jo ellers et amerikansk marked, der lukkede sådan rimelig meget rundt om nullet. Det havde sådan en, efter sidste uge, Forrige uge, der havde vi en ny all-time high i S&P 500, og så sidste uge, det var sådan en meget sådan lidt rodet uge, hvor at det ikke rigtig kunne komme videre. Det stod ligesom og småsimrede lidt og sev en lille smule, men det var man nok også mange gange, når man har lige haft en kæmpe feststemning ugen før, jamen så brugte man lige ugen på. Godt blive lidt træt. Ja, man fik lige sådan en refleksionsbajer, og så er det så spørgsmålet om den her NAFTA-aftale nu kan skubbe en lille smule gang i det. Det, der også har været lidt bemærkelsesværdigt, synes jeg, det var jo, bankerne har fået sådan øretæv, og nu kunne de jo måske ellers begynde at... Det har nok noget at gøre med budgetforhandlingerne i Italien. De kom ud med deres budgetforslag for 2019 i sidste uge. Ah, hvor mange amerikanske banker er involveret i Italien, tænker jeg. Jeg tænker mere på, at det er jo meget godt, at renten begynder at stige lidt i USA, så de kan begynde at få nogle renteindtægter i stedet for. Men never mind. Jamen, du er jo USA, jeg var i Europa. Jeg beklager, okay, Persson. Okay. Ja. Men det er rent nok, italienske banker havde en skidt fredag, og som du sagde, de blev handelsstoppet. Ja, yeah, det er jo fint nok. Må ikke de åbner her til morgen? Sådan. Europas fjerde største økonomi. Ja, det, altså... Deutsche Bank var også nede. Ja, yeah, altså vi må tage italienerne med følehornene, og så må vi bakse dem på plads. Det er vel sådan lidt det italien... Eller det er nok fyre op under dig her den morgen, Persson, kan jeg mærke. Ja, men det er vel sådan det europæiske broderskab, det er, at der er nogen, der prøver at stikke lidt af, enten i den ene eller den anden retning. Vi havde også grækerne, og vi har haft italienerne før, så nu må vi se, og så må vi så se, hvad ender det med Brexit jo. Så der er jo masser af spændende ting på den europæiske tegnepalette, kan man sige, og det er nok også derfor, at investorerne alligevel sådan tænker, der kan godt opstå sådan småbrænde rundt omkring, altså sådan negativ men, så hvorfor skal jeg investere alt for meget i de her europæiske aktier, som godt nok ser så billige ud, men altså hele det politiske furore rundt om, det er jo fuldstændig moras, det ligner et nedbrændt by måske, eller et mindre hyggeligt sted at være. Ja. Den kunne vi godt sprede lidt ud. Det gør vi så ikke lige nu. Lars Persson, så tak lige for at skære scenen for Europa. Meget kort og kontant. Enkelte aktier i fokus, der kan vi så sige, at der kom Elon Musk, som jo sendte et tweet ud for nogle uger siden efterhånden, hvor han skrev, at han ville tage Tesla af børsen til en kurs på $420. Og han havde altså backing på det. Det havde han sagt alligevel, og det amerikanske finanstilsyn SEC har altså nu givet Elon Musk en bøde på $20 millioner plus, at han ikke længere må være bestyrelsesformand for Tesla. Han er stadigvæk administrerende direktør for det. 24, som er, det er sådan lidt sjovt i den her sag. 420, det er sådan koden for cannabis i Nordamerika, som er mindre, det var den Elon Musk, han havde gjort lidt grin med for at gøre sin hoser grønne hos sin kærester. Finanstilsynet mener så, at det egentlig også var en reelt bud på Tesla-kursen. Det var sådan 20% oven i den daværende kurs. Sådan er der så meget. Men Elon Musk er altså færdig som bestyrelsesformand og en bøde på $20 millioner, hvilket... Det er ikke meget for en mand som ham. Det svarer til, at jeg fik en parkeringsbøde, kan vi godt sige. Det er sådan det niveau, vi er. Facebook, hvis vi skal blive i tech og USA, blev ramt af deres hidtil største hackerangreb. Var det i fredags? 50 millioner brugere fik... hacket deres konti, altså man kunne simpelthen hackerne kunne overtage den. Endnu et hak i tuden til Facebook, det har du ikke bemærket, Lars Persson? Nej, altså, der er ikke nogen, der har hacket min konto i hvert fald, tror jeg. Den er også så kedelig, så nej, der er nok... Jeg tænker også, der er andre spændende konti, man kan kigge efter der. Det er det. Men okay. Men det er, hvad med herhjemme? Enkelte selskaber, selvfølgelig BO, kan vi holde øje med. Så er der en børsnotering under... Opsejling. På vej under opsejling. Jeg nåede lige at kigge, der kom en pressemeddelelse her, inden vi stak i studiet. Et parallelimportør af medicin. Et dansk selskab, men de vælger altså at gå på børsen i Frankfurt. Yes. Abacus. Ja, det kan du også medicine. Ja. ABACUS. Ja. Den har ikke været inde på din radar, kan jeg høre, Lars Persson? Nej, overhovedet ikke. Altså, der er jo sikkert en masse kandidater til børsen rundt omkring derude, men det er ikke en, jeg har stødt på, og det er heller ikke en, der har været ude og fortælle en hel masse om, at nu skulle de på børsen lige om lidt, så det er sådan en, der kommer ind for højre, så kan man så sige, så vælger de så den tyske børs. Det er jo måske lidt ærgerligt for danskerne, men held og lykke og god tur. Det kan da godt være, at vi så skal købe en enkelt tysk aktie til porteføljen, hvis det går helt, hvis det bliver rigtig spændende, men nej. Men det kan jo også være for, at man kommer mere ud i Europa og fortæller den gode historie, så... jeg kender ikke selskabet, og har ikke studeret det nærmere. Det har du rig lejlighed til. Vi har fuld firspring i Millionærklubben denne mandag morgen, og vi retter sigtet ind på skat. Vi har ikke Banner Fogh med os i studiet. som ved alt om aktiebeskatning. Ja, jeg ved, du har været her før. Og vi har altså en uge, hvor at, der kommer en række regnskaber fra PepsiCo, Tesco, Danske, BO, Costco lander også, og så lukker vi ugen med en arbejdsmarkedsrapport, og så er vi altså inde i et miljø, hvor der kan komme de her forskellige profit warnings, inden at regnskaberne lander for alvor. Vores mail er åben, primært for spørgsmål til skat, og det er stadigvæk mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Erik Bannerfogh, den 1. januar, der træder der nogle, måske nogle nye skatteregler i kraft, den her erhvervspakke, der er blevet lanceret. Nu skal vi selvfølgelig lige have samlet Folketinget her i morgen, og så går det løs. Det, som vi har inde på radaren, i hvert fald vores vinkel på det, det er den her aktiesparekonto. Hvad er det? Hvilke muligheder ligger der i det setup, Erik? Ja, aktiesparekontoen er lavet med inspiration fra Sverige, og man kan jo se, at i Sverige, der har man fået skabt en hel aktiekultur på deres aktiesparekonto. Det samme vil man jo gerne have i Danmark. Så derfor så har man så lavet den her regelsæt omkring aktiesparekonto, som indtil videre ikke er vedtaget, men vi forventer selvfølgelig bliver vedtaget her i efteråret, og så med virkning fra 1. januar 2019. Og så får man så mulighed for at indskyde penge på sådan en særlig aktiesparekonto. Altså, pengestudenten skal lave en decideret aktiesparekonto, og så kan man så skyde penge ind på den, og der kan man så investere i aktier. Og fordelen ved det, det er så, at beskatningen er lempeligere, end hvis man investerer fra sine egne frie midler. Det er sådan, at det afkast, man får fra sin aktiesparekonto, jamen det skal så beskattes med 17%, og det er så det, der hedder en lagerbeskatning. Det vil sige, at man egentlig bliver beskattet af værdiudviklingen hvert år, uanset om man køber eller sælger sine aktier, så bliver man simpelthen bare beskattet af den værdiudvikling, der har været i løbet af året. Så hvis værdien er stedet 100 kroner, så skal man så betale 17 kroner i skat på det år i sin aktiesparekonto. Mm. Det skal jo sammenholdes med, at hvis man investerer for sine frie midler, så beskattes man jo med enten 27% eller 42% af afkast på aktier. Så man kan sige, at de 17% er jo noget lempeligere. Det er så en lagerbeskatning, og derfor kan man sige, at der er stadig lovforslaget, hvor man skriver, at det svarer til en beskatning på 18,3%, hvis man havde sammenlignet med en realisationsbeskatning, hvilket er lidt svært at sammenligne, for det afhænger også af, hvor stor afkast man får og sådan nogle ting. Men i samlet set er beskatningen lavere på en aktiesparekonto, end hvis man investerer for sine frie midler. Så det er en af fordelene. Og en anden fordel, det er det her med, at du slipper sådan set for at tænke over det tab, du havde, hvad kan det modregnes i, og så videre. Altså, det hele bliver egentlig opgjort automatisk af pengestudiet. Det bliver simpelthen indberettet årligt til skat, og så afregner man simpelthen bare skatten. Så det er relativt nemt at holde styr på sine gevinster og tab. Det skal man ikke selv sørge for. Nej, og hvornår er det, at jeg selv skal sørge for det, Erik Bannerfogh? Jamen, det er, hvis du investerer for dine frie midler. Ikke mine pensioner. Ikke pension, ja. Men så man tager dine surt opsparede private midler, og så siger, nu vil jeg gerne købe nogle aktier, så skal du holde styr på, hvad har du købt aktien for, hvad har du solgt aktien for. Det er sådan, at meget bliver jo gjort automatisk nu, hvor bankerne indrapporterer til skat, så bliver det gjort automatisk, men du skal stadig holde styr på det her tab der, altså hvad kan det modregnes i og så videre. Ikke? Det er jo ikke, hvis du har et tab på en aktie, så kan du ikke bare modregne det i al indkomst. Så det er besværligt. Også som vi har talt om tidligere, altså det her med, at så er der aktier, og så er der ETF'er, altså de her investeringsinstitutter. Så der er sådan forskellige kasser også, man kan havne i, når man investerer for frie midler. Så det bliver hurtigt meget komplekst og vanskeligt at finde ud af, hvad kan man egentlig modregne, hvordan bliver det beskattet. Så det er nok, kan man sige, når det kommer et stykke, er nok de færreste, der egentlig sådan kan sætte sig ned og så helt præcist regne ud, hvad de kommer til at betale skat, når de investerer almindeligt, kan man sige, både i aktier og investeringsprodukter og finansielle kontrakter, og hvad der også findes derude på markedet. Sådan en aktiesparekonto, det er relativt nemt. 17% lagerbeskatning, og banken sørger egentlig for, at skatten bliver afregnet. Og hvad med at hæve penge i den der aktiekonto der? Kan man bare sådan sige, når man nu skal jeg så med lige have en ny carport, så, eller et bidrag til carport, eller vi skal ud og rejse sølvbryllup, så kan man lige få lov til at trække pengene ud, når man har lyst, eller hvordan er det? Ja, der er faktisk ikke nogen bondlæggelse, eller man kan hæve frit sådan set, og man kan indbetale frit, indtil den her grænse, som indtil videre er på 50.000 kroner. Og det er jo så planen, at den så skal stige til 100.000 i 2020, så 150.000 i 2021, og så ende med at blive 200.000 i 2022. Så man kan sige, at der sker sådan en gradvis optrapning af, hvor meget der kan indbetales på kontoen. Og det er jo ikke, det synes jeg er måske den største ulempe, det er det her med 50.000 kroner. Ja. Det er altså ikke meget, vel? Jeg skulle sige, kan det overhovedet betale sig? Det lyder som sådan en, men jeg kan lige så godt have den, fordi jeg sparer lidt skat, men så køber jeg måske 5 aktier, og så ligger de bare der, fordi det koster også noget at handle. Ja, og ja, hvad hvis det egentlig går op, altså grænsen? Bliver man så højere beskattet? Altså hvis jeg nu køber, hvis jeg nu smider 30.000 ind, og jeg er så heldig at få jackpot, så inden når vi står her, og så havde man et afkast, der overgik det 50.000. Hvad vil der så ske egentlig? Ja, det vil stadig være omfattet af aktiesparekontoen. Det eneste, ja, så er konsekvenser af det, er, at du kan ikke sætte yderligere penge ind. Nå. Altså lige snart, at værdien er over de her 50.000 kroner, så kan du ikke indsætte yderligere penge, men du bliver ikke tvunget til at hæve penge. Mm. Så du skal ikke nødvendigvis holde den under 50.000 kroner, hvis det skyldes et positivt afkast. Altså, man kan jo sige, at det er jo et meget godt sted for et ung menneske at starte, kan man sige. I stedet for, at vedkommende skulle sidde og holde øje med en konto, hvor at, jamen, hvis man sidder og handler for frie midler. Og nummer to, så er det jo det der, når man går ud og begynder, og nu er jeg jo lige været over på universitetet over i Aarhus, hvor der sad 300 glade studerende og lyttede, og der var det jo nok nemmere at fortælle dem, at de skulle åbne sådan en aktiesparekonto med 15.000 på, eller 20, eller hvis de nu fik 50 af mor og far derhjemme, så var det jo nemmere for dem at holde øje med skatten og alt det her, i stedet for at de skal stå og gøre det med private midler, eller man skulle sige, at I skal til at oprette en pensionsopsparing, fordi så er de midlerne jo bondlagt, dem kan du ikke bare gå ind og hæve, medmindre der kommer en høj beskatning. Så jeg vil jo anbefale unge mennesker at sige, jamen, og det kan jo også være, at når man nu skal konfirmeres, så kunne det jo være et sted, at man smed nogle penge ind og sagde, jamen, så via sådan en konto, så har familien købt nogle aktier til dig, hvis man går den vej. Så alt i alt, så kan jeg se det for de unge mennesker, og for dem, der måske begynder at spare, at hvis man skal have fat i pengene igen, så kan man komme til dem, og så kan man altid oprette en pensionsopsparing, når man sådan kommer ud i det rigtige pulserende erhvervsliv med fast job og alt her. Mm. Erik Bannerfugt, du er inde på, at der er jo forskellige kasser, når vi taler skat. Den her aktiesparekonto-skat, kan man bruge sine tab og gevinster i den kasse til at trække fra i sin resten af de frie midler, man handler for? Nej, den holdes egentlig helt adskilt. Ja. Så det er en særskilt kasse, som man så må sige, som holdes helt adskilt fra alt det andet. Mm. Så det kan du ikke. Og man kan sige, altså hvis du har et tab det ene år, jamen, så kan du så føre det videre, kan man sige, til... Eller det gør det. Ja, så fører du så videre til modregning næste år, ikke? Mm. Som sådan, ikke? Så på den måde fungerer det på. Men pointen er altså, at der er ikke noget, man selv skal holde øje med at indberette til skat. Nej. Når vi taler aktiesparekonsum, så kan vi selvfølgelig diskutere beløbet på 50.000, der så ender med over, var det 3 år, og bliver til 200.000? Ja, faktisk først i 2022 bliver det til 200.000. Ja, okay, der kan du bare se. Ja. Og det var altså et forslag, som blev rejst, den her erhvervspakke, og en aktiesparekonto, som jo ikke, den skal også være med til at skubbe til aktiekulturen i Danmark, og ligesom føde flere selskaber hjemme, der har lyst til at gå på børsen også, så vi får skabt lidt vækst. Der skal herhjemme. Du så vente, altså efter den udvikling, vi har haft for First North, så skal man ikke være med i emissionerne, så kan man altid købe flere aktier efter, hvis det bliver ved med at foregå, som det er gået nu. Så, Hvordan holder du styr på din skat, Lars Persson? Jamen heldigvis, så er det jo mest af det i pension, og så bruger jeg en lille smule likviditet i mit holdingselskab, hvor jeg måske engang mellem køber nogle aktier, fordi at, det bare står der og griner en. Så, og det er jo sådan noget, revisoren hjælper mig med, så på den måde har jeg lige hurtigt tørt dag på, at noget gør banken, og noget gør noget andet, fordi Erik har jo fuldstændig ret i, at det der med at sidde med sine private midler, det kan godt være sådan en 24-timers arbejdsopgave bagefter, ikke? Altså, så det har man ikke lyst til. Især hvis man handler ofte, kan man sige, så bliver det rigtig besværligt at holde styr på tingene, ikke? Mm. Og det er jo igen fordelen med sådan en aktiesparekonto her, ikke? At hvis man så er typen, der handler ofte, jamen det kan man bare handle løs, kan man sige, uden at tænke på skatten sådan set, fordi det bliver afregnet automatisk. Ja. Det er jo egentlig også meget rart. Ja. Men der bliver nok ikke så mange handler med til 50.000, ja, tænker jeg. Omkostninger går hurtigt. Erik Bannerfugt, Marianne Jeppesen, hun spørger her, vi tager lige sådan back to basis, hun vil gerne høre PALskat, altså hvordan man beskatning er ens pensionsdepoter. Ja. Hvordan foregår det i den kasse? Ja, altså det er jo også, hvis man har indbetalt nogle penge på sin egen pensionsopsparing, jamen så bliver det afkast, man får, det bliver beskattet med 15,3%. Så det er altså lidt lavere end aktiesparekontoen. Og det følger egentlig også et lager beskatning, det vil sige, den løbende værdiudvikling skal så beskattes med de her 15,3%. Mm. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad man investerer i. Altså om det er aktier, eller det er obligationer, det er altså investeringsforeninger, det er sådan set ligegyldigt. Det bliver beskattet med 15,3% alt sammen. Mm. Og det er også bankerne, der egentlig opgør, hvordan har værdiudviklingen været i løbet af året, og så sørger de for, at skatten bliver afregnet. I forhold til ETF'er, som jo altså de her indeksfonde, som er utrolig populære, Hvordan kommer der nogle nye regler inden for det område også her den 1. januar? Ja, det gør det faktisk. Jeg mener faktisk først, det er i løbet af 2019. Altså nu er de her stadig først kun lovforslag i udkast, så vi kender jo ikke sådan det endelige lovforslag. Mm. Men der er et forslag i udkast, hvor vi ændrer, eller hvor reglerne bliver ændret på beskatning af de her ETF'er, som er investeringsselskaber skattemæssigt. Og det er sådan, at i dag der bliver afkast på de her ETF'er, de bliver beskattet som kapitalindkomst. Igen efter et lagerprincip, og det vil sige, så ens positive afkast bliver beskattet som kapitalindkomst, som har en marginalbeskatning på 40%. Og det er alt. Det er sådan set ligegyldigt, hvad de her ETF'er investerer i. Fremadrettet, der er det hensigten, at man skal opdele de her ETF'er i to typer. En obligationsbaseret ETF, hvilket vil sige ETF'er, der investerer i obligationer og andre ikke aktier, om man så må sige. Og så aktiebaserede ETF'er, som er altså ETF'er, der primært investerer i aktier. Og så er det sådan, at for de investeringsforeninger, eller ETF'er, der investerer i aktier, der bliver afkastet beskattet på samme måde som aktier, altså som aktieindkomst. Og der har vi den her grænse med 27% op til en vis grænse, og så det ligger ud over, det bliver beskattet med 42%. Grænsen er lidt over 50.000 kroner om året, og dobbelt for ægtefæller. Det der er, kan man sige, man skal være særlig opmærksom på, nu har vi jo ikke set det endelige forslag, men som det ligger nu, så kan man sige, at mange af de ETF'er, i hvert fald min erfaring, det er, selvom de egentlig er baseret på aktieindeks, så investerer de overhovedet ikke i aktier. Så de investerer sådan set i finansielle kontrakter, og en finansiel kontrakt er ikke en aktie. Så selvom de er sådan en ETF baseret på et aktieindeks, så er det faktisk ikke sikkert, at den kan blive en aktiebaseret ETF, og derved var afkast bliver beskattet som aktieindkomst. Ja. Yeah. Så det er lidt komplekst. Plus at der i lovforslaget jo også rent faktisk ligger et krav om, at udbydere af de her ETF'er skal meddele de danske skattemyndigheder, at de ønsker at blive beskattet som en aktiebaseret ETF. Og det er ikke fint nok for danske ETF'er, danske foreninger, som bliver beskattet på den måde, men for udenlandske. Altså, jeg forestiller mig ikke, at nogle af de udenlandske udbydere vil skrive til danske skattemyndigheder og sige, at vi vil altså gerne have vores ETF'er beskattet som aktiebaserede ETF'er. Det siger historikken ikke noget om, at de skulle vælge den vej og gå, vil jeg så sige. Det kan være, det kommer, kan man sige. Men det har jo været en catch ved de her investeringer i ETF'er, at danske ETF'er bliver beskattet på en anden måde. Ja, altså det der er problemet, kan man sige, som grundlæggende, det er jo, at altså kapitalindkomst, hvis det er, at, altså, som vi kender dem i dag, ikke? Altså de her ETF'er, hvis det er positiv afkast, så bliver det beskattet med marginal 40%. Mens hvis du har et negativt afkast, så risikerer du altså, at dit forretningsværdi kun er omkring 30%. Og det er jo lidt uheldigt, kan man sige, at du en år måske kan have 100 kroner i gevinst, så bliver du beskattet med 40%, og næste år så har du så 100 kroner i tab, og så får du så kun et forretningsværdi på 30%. Det vil sige, at før skat har du sådan set et nulafkast, men efter skat har du et negativt afkast. Og det er jo sådan lidt uheldigt, kan man sige, ikke? At du kan ende, kan man sige, på grund af er forskellen i henholdsvis beskatning af positiv afkast og så fradragsværdien, så ender du faktisk i et negativt afkast efter skat, selvom dit afkast har været nul før skat. Ikke? Så det er jo, kan man sige, den store ulempe ved de her ETF'er, ikke? Og regler, vi kender i dag. Ja. Må jeg lige spørge tilbage til pension? Ja. Altså, hvis man så, altså, når man har en gevinst, så bliver man beskattet med de der 15, men hvad hvis man har et tab? Altså, hvis man et år torsker helt og kun havde aktier, investeringsbeviser osv., der lavede et negativt afkast. Hvordan er det? Bliver det så fremført til næste år, eller hvordan det er det? Det gør jeg, Med samme procentsats, eller hvad? Ja, så bliver man, reducerer man dit PAL-beskatningsgrundlag, kan man sige, efterfølgende. Ja. Mm. Det er mandag, og vi lægger sgu hårdt ud med ugen med en runde skat, men jeg er ikke bannerfod, men det er altså noget, du hele tiden skal have i mente, når du handler. Erik, hvornår er det sådan en cruise? Hvornår er tidspunktet, jeg skal sætte mig ned og have styr på min skat i forhold til mine aktier? Jeg tænker, der må være noget trække nogle tab fra og gevinster her inden årsskiftet, og kan jeg bruge min mands eller kones investeringer og børneopsparing osv.? Alt, hvad kan trække. Den er helt sår. Nej, det er rigtigt. Når man nærmer sig 31.12., så skal man selvfølgelig finde ud af, hvad har man egentlig realiseret af for eksempel afkast på aktier. Fordi det er jo sådan, at hvis man har et aktieindkomst i året, lidt over 50.000 kroner, så bliver det beskattet med 42%. Og der er det klart, hvis du nu har realiseret aktieindkomst over de her ca. 50.000 kroner, og du samtidig har nogle urealiserede tab på dine aktier, så kan det måske være hensigtsmæssigt at realisere dine tab på dine aktier, for derved at reducere din aktieindkomst, sådan som kommer under de 50.000 kroner, og derved kun betale 27% af den aktieindkomst, du har. Og så får, kan man sige, tabet, som du så realiserer, får en værdi på 42%. Og så kan du altid sige, at hvis det så er en aktie, du egentlig tror på, men nu har der så bare været en midlertidig værdifald, så kan du købe den igen. Og der skal altså ikke gå mere end, hvis det er en likvid aktie, så skal der ikke gå mere end en dag, så kan du købe den igen. Og så er du med på okay. vognen, hvis den kommer til at stige igen. Så på den måde kan du godt som fremrykke realisering af et tab ved at bare sælge aktien, og så dagen efter købe den igen, hvis det er en børsnoteret aktie. Og det er ikke snyd, det er skatteoptimering. Det er, hvor man planlægger sin skat. Ja, det er ikke snyd, nej. Tak, Erik. Helt konkret, Dorte Maj, hun spørger her på mailen. Hun vil gerne høre, når man handler på First North, som er jo den her minibørs, både i Danmark og Sverige. Og Dorte, hun spørger her, om man kan modregne gevinst og tab på de regulerede marker, altså f.eks. Nasdaq, OMX. Hvis jeg har et tab på First North i Sverige, kan det så trækkes fra nogle handler, jeg har gjort i f.eks. Novo herhjemme? Ja. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det er meget interessant. Hvis man er en privatperson, der investerer, og det antager vi er her, så er der faktisk forskel på en børs som First North og den tilsvarende i Sverige, og så kan man sige OMX. Og det er, at sådan en aktie på First North anses sådan set skattemæssigt for at være en unoteret aktie. Hvorimod selvfølgelig, at aktier på OMX og andre store børser, det er en børsnoteret aktie. Og man spørger sig, hvad er så forskellen på børsnoteret og unoteret rent skattemæssigt, ja. Men der er den forskel, særligt hvis man har tab. Og hvis man har en tab på en unoteret aktie, altså på eksempelvis en First North aktie, så kan man tage det tab og først modregne det i anden aktieindkomst. Altså så hvis man nu har haft en Novo-aktie, man har realiseret med gevinst, så kan man altså modregne det tab, man havde på en First North aktie, i sin gevinst på Novo Nordisk aktien. Hvis man så har et yderligere tab, så kan man tage det her skatteværdien af tabet. Og skatteværdien af tabet, det er sådan enten 27% eller 42% af det tab. Og den skatteværdi, den kan man så modregne i sin skat af anden indkomst. Så hvis man fx har noget lønindkomst, så kan man altså sige, nu har jeg noget lønindkomst, det betaler jeg skat af, men den skat, den reducerer jeg så med skatteværdien af de tab, man havde på sin First North-aktie. Så i bund og grund, kan man sige, så... Jeg skal da til at handle på First North, Lars Persson. Ja, men du skal jo købe dem, der så falder, ikke? Men på et tidspunkt, så må de jo stige forhåbentlig, eller også så går selskaberne konkurs. Jamen, det er jo det der så også skal være guleroden en lille smule, når man nu står og kigger på de der selskaber, som er gået på, ikke? Og så skal det jo... Aktietorket og First North. Ja, i hvert fald lad os bare tage First North i Danmark for ligesom at holde det sådan begrænset, så vi ikke blander alle mulige alle andre navne ind. Men det skal jo være... Men så skal du jo lige pludselig til at have den altså i dit normale depot, fordi at der kunne du måske bruge den til noget skatteoptimering i din indkomst. Så det bliver jo... var det ikke kringlet, så blev det samme endnu mere nu her, tænker jeg. Altså jeg tænker for den normale borger, Lars Persson, som sidder hjemme og slår sit græs og spiller lidt balut, eller hvad man nu gør, så kan det godt være, sådan, at blive svært at holde styr på, ikke? Balut? Ja, det er sådan en fransk spil. Så. Okay. Nå, men det er jo interessant, Erik Bannerfot, at det ikke er lukket kasser, det her, mellem First North lige på det, og OMX. Der kan man sige, at der er en rigtig god mulighed for at udnytte de tab, man har på en First North-aktie. Fordi, som sagt, enten kan man modregne de aktieavance eller udbytter, eller også så kan man, og det, der ligger ud over, kan man så tage det, der hedder skatteværdien af det, ikke? Altså modregne i skat fra en indkomst. Det vil sige, i bund og grund, så kan man jo udnytte sit tab meget hurtigt, som udgangspunkt, hvis man har anden indkomst også, ikke? Så det er jo det, der er fordelen ved det. Og jeg skal lige understrege, det gælder altså kun, hvis man er, og nu bliver det komplekst, hvis man investerer som fysisk person, altså som almindelig person, hvis man investerer via et selskab, så er aktierne på First North og anset for at være børsnoteret. Så der er altså en forskel der, man lige skal være opmærksom på, som er ret vigtigt. Så er de forvirret, så følg med i skat. Altså, jamen, det er jo lidt i gamle dage, hvor du skum, men her i Danmark er det jo skat. Altså, det er jo virkelig mærkeligt, at når du har nogle First North-selskaber, så på et tidspunkt, så er de en kasse, og når vi så over i en anden kasse, så er de noget andet. Altså, det virker jo... Altså, undskyld mig, ulogisk, hvis man skal sådan sidde og kigge på det ud, bare lidt udefra. Som hovedregel, man siger, hvis du investerer via dine pensionsmidler, så skal du ikke tænke på skat. Det er første øjeblik, du gør det på dine frimidler, at du skal have det i baghovedet. Ja. Erik Bannerfot, hvordan er det, hvis jeg sidder og handler amerikanske aktier, for eksempel? Det er der jo en del, der gør. Hvordan, hvis jeg har et tab der på amerikanske aktier, kan jeg så trække det fra mine danske aktier og omvendt? Ja, der er egentlig ikke rigtig... vi sonder ikke sådan set mellem danske og udenlandske aktier. Det, man kan være opmærksom på, når man handler udenlandske aktier, det er jo, at jamen, hvis det er amerikanske aktier, så køber man dem jo i US dollars, og det vil sige, at den valutakursudvikling, der er på US dollars, den bliver egentlig beskattet sammen med aktien. Så man kan kan man sige, have en gevinst på sin US dollar aktier, kan man sige, på aktiekurs, men så kan valutakursen være faldet, så man ender med et tab. Men det er så ikke et valutakurstab, det er altså en tab på aktien, som sådan. Så man blander egentlig det hele sammen. Det er egentlig meget rart. Det er sådan lidt nemmere, kan man sige, at omregne. Ikke? Så man tager ind sin købskurs, omregner den til danske kroner på valutakursen på det tidspunkt, man køber. Mm. Og så når man så sælger den, så omregner man så danske kroner, og så har man så enten et nettogevinst eller et nettotab på sine aktier. Det er helt almindeligt, kan man sige, at gevinst eller tab på børsens aktier, som det har været på en dansk børsens aktie. Det lyder også relativt til at have mere at gøre, vil jeg sige. Ja. Thomas Johansen, han spørger her, jeg har oprettet to særskilte konti til mine to børn, som er 6 og 10 år. De får overført midler fra bedsteforældre under 60.000 per år. For de penge har Thomas købt aktier til sine børn. Spørgsmålet er det korrekt, at jeg bliver beskattet eventuelt gevinst ved salg af børnenes aktier? Og hvis ja, kan man undgå at blive beskattet af en eventuelt gevinst? Kan man... Ja, det er rigtigt, at når forældre giver penge til deres børn, så bliver forældrene faktisk beskattet af afkastet. Det er jo en regel, man har lavet for at sikre, at forældre ikke skal undgå at blive beskattet ved bare at sige, nu er det børnenes penge, man ligesom investerer for. Så har man det her regelsæt. Og nu siger han godt nok, at det er bedsteforældrene, der har indbetalt pengene på kontinen. Der er lidt tvivl faktisk, om det er så også forældrene, der bliver beskattet i den situation, men det kan jeg ikke lige huske. Det må vi lige tjekke op på. Ja. Men er det ikke ham som værge, der står som nok? Altså, det gør han selvfølgelig, men pengene kommer fra bedsteforældrene, så jeg er faktisk lidt tvivl der, om det er forældrene, der bliver beskattet i den situation. Thomas, vi skylder dig et svar. Nikolaj, han spørger her, det var i forhold til aktiesparekontoen, vi var omkring tidligere. Det hedder en aktiesparekonto. Nikolaj, han spørger sig her, kan man også handle med ETF'er i den her konto? Det mener jeg faktisk godt, ja, man kan. Ja, jeg kan faktisk ikke igen lige huske detaljer, hvad det er. Altså, det er jo en aktiesparekonto, som man investerer i aktier. Ja. Jeg kan ikke lige huske definitionen af aktier, men det kan jeg lige prøve at tjekke op på. Kan man handle udenlandske aktier i aktiesparekontoen? Det kan man godt, ja. Det må man gerne. Ja. Men med hensyn til ETF'er? Man kan faktisk ikke handle ETF'er, fordi at man kan kun handle aktier, børsnoterede aktier, eller, og nu synes jeg, at børsnoterede aktier, der mener altså den brede definition af børsnoterede aktier, det vil sige både aktier på OMX og First North, for at bruge den terminologi. Ja. Og så kan man også investere i de her minimumsbeskattede investeringsforeninger, men ikke i ETF'er, som bliver beskattet som investeringsselskaber. Altså, vi har de her sondringer mellem investeringsforeninger, som udlodder hvert år, som er sådan en dansk opfindelse, og mange af de danske investeringsforeninger, de har sådan en udlodende, altså det er sådan en udlodende forening. Og så har vi de her, nu kalder vi dem ETF'er, men rent sådan skattemæssigt hedder de faktisk investeringsselskaber, som ikke udlodder, og de kører under et separat regelsæt, og det kan man altså ikke investere for sin aktiesparekonto. Lars Persson, for lige at runde aktiesparekontoen af, jeg tænker, er det ikke sådan en, man egentlig bare bør have? Jo, altså det gør det i hvert fald meget nemmere, og man kan altid komme til pengene, så... Men jeg tænker til sådan en dåbsgave, for eksempel? Ja, det kunne meget vel være. Man skal passe på, at vi ikke får beskattet forældrene jo oveni i forvejen, men ja, det kunne da være en mulighed, eller også et sted, hvor ens mormor og morfar kunne bidrage med nogle ting, sådan så at man delte arven ud på i god ro og orden. Kunne det betale sig for dig nu her i Millionærklubben? Har du 250.000 kroner at gøre godt med? Kunne det betale sig og sådan skatteoptimeringsmæssigt? Nej. Hvor? Fordi at det er jo bærlingerne, som står for... Hvis det ikke var det. Så skal jeg jo sidde og køre med to. Hvis det nu har været privat, så vil... Jamen, spørgsmålet er jo om... Det er jo sådan et hypotetisk spørgsmål, fordi at man vil jo aldrig oprette... Man vil jo ikke have sådan en konto, eller man vil ikke have sådan en konkurrence her. Det kan godt være, at man har en på arbejde mellem vennerne eller sådan et eller andet, men det der jo er, det er, at vi tager jo pengene ud. Altså, vi nulstiller jo hvert år, og det vil man jo ikke gøre i den virkelige verden. Men vil du gå hjem og lave en aktiesparekonto hjemme i privaten her, den første i første? Det kunne godt overveje, fordi ja. Så var jeg fri for at sidde med... Nu er det noget tid siden, jeg har brugt mine private midler, fordi det er så kompliceret, og jeg synes, at man skal bruge rimelig meget tid på bagefter og sidde og rode med det, hvis man handler en del. Men det kunne da godt være til nogle af de måske lidt kedelige aktier, sådan, hvis man skulle prøve at finde nogen, der var udbyttegivende, eller nogle stabile aktier, sådan noget som Assa Bloyd eller Fortum, eller nogle af de der lidt kedelige aktier, der bare står lidt stille og giver noget udbytte, så kunne det være et meget godt sted at starte og lægge en portion penge, tænker jeg. Så ja, det kunne ikke afvises. Mm. Erik Bannerfugt, Anne hun spørger her, hvordan skal man forholde sig skatteteknisk vedrørende indkomst i forbindelse med daytrading? Er skatteprocenten den samme som ved aktiehandel? Og hvor skal det opføres? Ja, det må vel være... Det egentlig gør ikke nogen forskel, om man egentlig er daytrader, eller man er handler, kan man sige, hvor man bare køber og beholder. Der har været nogle diskussioner omkring det her med, om hvis man er daytrader, bliver man så det, der hedder næringsbeskattet. Altså, anses man lever af det. Ja, anses man for at leve af det, om man så må sige. Ikke, og man behøver faktisk ikke at leve af det for at være næringsdrivende. Og der har så været nogle sager, kan man sige. Og typisk er det jo sådan, at når der er gevinst på de her daytrading, så er det skat, der kommer og siger, at man at man skal beskattes, og hvis man har tab, så kommer skat ud og siger, at jeg vil gerne være næringsdrivende, og derved få fradrag for tabet. Og der har faktisk kørt en sag op til Højesteret faktisk, men på en daytrader, der havde rigtig mange handler, og brugt mange, kan man sige, havde en stor omsætning, kan man sige, og der var selvfølgelig tab, og det vil sige, at skatteyder argumenterede for, at skatteyder var næringsdrivende. Og der sagde Højesteret en meget vigtig ting, og det var, at det er faktisk kun, hvis man er uddannet inden for det at handle aktier, at man overhovedet kan anses for at være næringsdrivende. Det her, det var så en revisor, den pågældende daytrader var en revisor, og det vil sige, at han var altså ikke næringsdrivende, på trods af, at han handlede rigtig mange aktier og havde en stor omsætning. Så i bund og grund kan man sige, at hvis man ikke er inden for bankverdenen, hvor man er uddannet til at handle aktier, så kan man stort set ikke være næringsdrivende med handel med aktier. Altså man er selvlært og bare har siddet. Ja, hvis man er selvlært. Ikke? Selv uanset hvor professionelt setup man nærmest har, kan man sige, at man kan være relativt professionel i sit setup, uanset om man ikke er uddannet inden for bankverdenen, vil jeg sige. Men det gør så, at hvis man altså som sagt ikke er uddannet inden for bankverdenen, jamen så anses afkastet på de her aktier, eller finansielle kontrakter, hvad der er, det beskattes på fuldstændig normal vis, som hvis man havde haft en køb-og-hold-strategi. Er det en gråzone, det her, Erik Bannerfugt? Eller er der er jo ikke noget sort-hvid, kan man sort-hvidt her, altså, fordi hvornår man er uddannet inden for banksektoren til det her, ikke? Og det er jo klart, der er nogle skønsmisse, men Højesteret var sådan ret klare, kan man sige, at hele forudsætningen for, at man overhovedet kan blive omfattet, jamen det er altså det her med, at man er uddannet for banksektoren. Så man kan sidde i kassen i en bank, og så... Altså, det virker jo også sådan... Ja, det gør det faktisk. Altså, jeg synes faktisk, at det er en lidt sjov praksis, fordi at man kan sige, måske i... Nu siger jeg gamle dage, det er jo ikke så lang tid siden, men før tiden, der var det relativt svært at tilgå de finansielle markeder, hvis man ikke var inden for en bank. Men i dag, hvor vi har alle de her platform, hvor man kan handle online og har online kurser osv., så kan man jo relativt nemt opbygge en professionel måde at tilgå markedet på, som før tiden kun var bankerne, der kunne det. Og derfor synes jeg måske, at det er underligt, at man stiller krav rent skattemæssigt om, at man skal være uddannet inden for bankverdenen for at være næringsdrivende. Og i gamle dage, hvis man går ind længere tilbage, så var der det, der hed fondsbørsvekselere, som jo havde monopol på at handle på børsen. Altså, der kunne man så sige, at jamen, der var jo en endnu mindre gruppe, det kunne man så se. Men i dag, hvor mange handler skal du have slået? Selvfølgelig kan man sige, at du handler 10 handler om året. Det er jo næppe næringsdrivende, men hvis du ligger og handler 10 om dagen, jamen så, altså, så må man da alligevel sige, så kan det godt være, at du ikke har meget andet at beskæftige dig med. Hvis du går ind og kigger på diverse Facebook-grupper, der handler om aktier, så kan man jo godt se i hvert fald de første 20, der sidder og handler på daglig basis og lever af det, men som umiddelbart ikke har nogen uddannelse bag det. Så det er jo, som du siger, vi kan ikke... det er en ny verden, vi står i. Ja. Det gør vi også med hensyn til kryptovaluta. Erik Bannerfugt, vi får en masse spørgsmål, det gør vi løbende, om hvordan man beskattes, når man handler med blandt andre Bitcoin, Ethereum og hvad de ellers hedder i den dur, og jeg kan ikke finde rundt i det. Er der nogle faste regler for, hvordan man beskattes, når man sidder og handler med kryptovalutaer? Altså man kan sige, at nu har skat jo haft mulighed for, og nu siger skat, så det er det, der hedder skatterådet, har haft mulighed for... De er også blevet klogere. Ja, de er også blevet klogere, og de har haft mulighed for ligesom at tage stilling til, hvordan skal vi beskatte det her afkast på bitcoins. Og man kan sige, at skat halter altid lidt efter, kan man sige, udviklingen, særligt inden for det her område. Men det ser nu ud som om, at der er dannet sig en praksis, efter der er kommet en 4-5 afgørelse her i 2018. Og den er sådan at man siger, at, jamen, at hvis man er anses for at spekulere i afkastet, altså spekulere i investering i bitcoins, så bliver man beskattet af afkastet på de her bitcoins. Og så må man spørge sig selv, hvornår anses man egentlig for at spekulere i bitcoins? Altså fordi det, normalt så spekulerer man måske ikke som privatperson, men der har man en meget lav tærskel her inden for bitcoins faktisk. Altså det vil sige, at udgangspunktet, og det er en konkret vurdering, som skat understreger, men udgangspunktet er nok, eller ikke nok, men udgangspunktet er, at man faktisk er, man har spekulationshensigter med de her bitcoins. Og det er simpelthen ud fra en betragtning om, at skat har en opfattelse af, at hvad kan man bruge bitcoins til, ikke? Altså, er det ikke kun et hvor i hvert fald et hovedelement i det, det er en form for spekulation i de her Altså, der er jo ikke noget, der er ikke noget aktivt bag, og derfor kan man sige, det er jo nok lidt svært at forstå, kan man sige, hvis man har sådan en traditionel tankegang, hvad er egentlig bitcoins? Og derfor siger man så, at udgangspunktet er egentlig, at man spekulerer i afkastet. Og det vil så sige, at hvis man har en gevinst, så bliver det så beskattet som personlig indkomst, altså med ca. 51-52%, hvorimod hvis man har et tab, så har man kun, så får man kun fradrag for det som et ligningsmæssigt fradrag. Og det vil altså sige cirka en skatteværdi på 30%. Mm. Så igen, her har vi en forskel på, hvordan positiv afkast bliver beskattet, og hvordan tab bliver beskattet. Mm. Dog først, når man realiserer sin gevinst eller tab, skal så siges. Ja, det er jo først, når du ligesom har vekslet. Ja, det kan jo så være, du køber noget med din bitcoin, så du rent faktisk veksler dem om til, kan man sige, en almindelig valuta. Det skal skat jo så også finde ud af, hvordan de holder øje med det. Det er nok det store problem, kan man sige. Det her, det er jo, det er jo ikke noget, der, som jeg forstår, det bliver handlet via de danske banker. Så der er helt klart et kontrolmæssigt problem for skat, at det kan være vanskeligt at finde ud af, hvem har haft en gevinst, og hvem har haft en tab. Men man skal selvfølgelig selvindgive. Det er ret vigtigt, kan man sige. Ellers så risikerer man at komme galt af sted, hvis man ikke får gjort det. Mm. Der er relativt hårde straffe, hvis man ikke får gjort det, når man har gevinst på de her bitcoins. Og man kan sige, at bitcoins, der findes jo også nogle af de her virtuelle valutaer, som, hvor der rent faktisk ligger et aktiv bag. Altså, jeg har set nogle, hvor der lå, tror jeg, sølv bag, eller guld bag, kan man sige, de her lidt virtuelle valutaer. Så kan vi komme over de andre regelsæt, faktisk, hvor det bliver beskattet som kapitalindkomst, som sådan. Så man skal, altså, men de traditionelle, kan man sige, bitcoins, så det er de her lidt underlige, hvor man skal ind og se på spekulation, og så bliver man altså beskattet som personlig indkomst af et positivt afkast. Så i skatsøjne, der er, hvis du sidder og handler bitcoin, ja, så er du spekulant. Ja. Et helt andet sted, jeg godt kunne tænke mig at trække dig hen, Erik Bannerfog, når vi taler gråzoner og nye områder, så var der et finansministertopmøde i Østrig her i starten af september, hvor en fælles EU-skat på de store teknologiselskaber, det var på dagsordenen igen, og det er selvfølgelig interessant for os, at sidde og investere i teknologiaktier. En fælles bred EU-skat, ja, de går efter Google, de går efter Facebook, de går efter Amazon. Hvad er planen, havde han sagt, for EU og det her? Hvordan vil de få dem til at betale skat? Jamen, det er jo det helt store problem, kan man sige. Hvordan skal de her internationale tech-virksomheder, hvordan skal de beskattes? Og problemet er jo, at det traditionelle beskatningssystem, det er jo, at der, hvor du har hjemme, altså der, hvor selskaberne bor, der, hvor selskaberne har medarbejdere, produktionsapparat, det er der, vi beskatter. Og det er sådan en fastgroet tradition i, kan man sige, stort set alle lande, det er den måde, man beskatter virksomheder på. Så kommer de her teknologivirksomheder, som jo ikke bor nogen steder. Altså, de har ikke rigtig hjemsted nogen steder, og det kræver måske heller ikke særlig mange medarbejdere lokalt at drive den her virksomhed. Og så opstår spørgsmålet, hvordan skal vi egentlig beskatte de her virksomheder? Og det har man så tænkt over lidt i EU, og det vil sige, alle de vesteuropæiske lande, de overvejer meget noget af det her, hvordan kan vi sikre, at vi beskatter de her tech-virksomheder? Og EU har altså så foreslået at indføre en 3% skat på deres omsætning. Hvilket jo også er helt nyt, at man så siger, jamen, hvad har omsætningen været? Og den beskatter vi. Vi beskatter ikke overskuddet, men omsætningen. Så man bryder, kan man sige, med de her traditioner for, at det egentlig er overskud, man beskatter i der, hvor man hører hjemme, til at indføre, eller man gerne vil indføre i hvert fald, en omsætningsbestemt skat på 3%. Og man kan sige, at det vi snakker om, det er altså 5 milliarder euro, som altså, man forventer at få i provenu, hvis man indfører den her regel. Og det er vel at mærke kun for selskaber med en vis størrelse. De skal have 750 millioner euro i omsætning på verdensplan. Så det er altså ikke den lille internetbutik rundt om hjørnet, som bliver ramt her. Det er altså de her store tech-giganter, som har omsætning i hele verden. Så det er store beløb, man taler om her, og det er simpelthen forsøg på at sikre en beskatning. Også for at sikre, kan man sige, at europæiske virksomheder ikke bliver kørt over af nogle af de her større internationale virksomheder, som måske har været lidt mere kreative på, hvor de egentlig allokerer deres overskud henne, altså på i landet, kan man sige, hvor skatteprocenterne er lidt lavere. Og det er jo klart, hvis det er muligt for de her internationale virksomheder, så har de jo en konkurrencemæssig fordel i forhold til danske og europæiske internetbutikker og tech-virksomheder. Og det er jo ulige konkurrence. Det er det, man frygter, kan man sige, at på den måde, at den europæiske tech-industri får dårligere rammevilkår end eksempelvis amerikanske tech-virksomheder. Og det er det, man forsøger her at finde ud af, hvordan skal man egentlig ramme det her? Nu må vi se, om det bliver, om der kommer noget. Det, der undrer mig, Erik Bannerfog, efter det her møde, det var, at jo, det overrasker mig ikke, at Irland og Malta, de ikke synes, det er nogen god idé. Men det var faktisk også de nordiske lande, altså Danmark, Finland og Sverige, som ikke synes, at det er en god idé. Ja, så ja, som jeg egentlig har forstået, så vil nogle af de nordiske lande jo også gerne se på, hvad kommer der egentlig fra. Vi har også samarbejdet med OECD, ikke, hvor, som er mere verdensbaseret. Hvad kommer de med forslag? Og man kan sige, at man skal også passe på, når man indfører nogle helt nye regler, hvor man beskatter efter nogle helt andre principper, så kan man jo få nogle konsekvenser af det. Og nogen siger, at den her omsætningsbestemte skat, den vil gavne de store europæiske lande til fordel for de små lande. Ikke? Og det er jo klart, så bliver man jo lidt nervøs, når man kommer for de nordiske lande, som jo er kendetegnet som de små lande, om vi ligesom bliver dårligere stillet på en eller anden måde. Jeg kan ikke helt gennemskue det, men det er der for at tale om. Fordi, jamen, hvor bliver det omsætningen, altså så, hvis de nu er i England, så bliver det jo omsætningen, altså så tilfalder omsætningskronerne ved England. Ja. Altså det, der vil være det allerbedste, det var jo, at de fortalte, jamen vi sætter for 100 millioner til Danmark, 100 millioner til Sverige, og for 500 millioner til England, så tog man 3% for Danmark, og 3%, altså det ville vel egentlig være den optimale, at virksomhederne ligesom skulle åbne bogen, og det kunne være for skat, uden at det skulle være, der er også nogen, der godt kan lide at fortælle, hvordan de sælger regionalt, så man kunne vel egentlig gå ind og sige, jamen I skal fortælle os, hvad sender I til hvert land, altså der er den der store over, nu har jeg glemt, hvad den hedder, over i England, den der internetkæde, ikke, som sælger en masse til Danmark, ikke, eller Boots, som vi lige havde, som ligger over i Sverige, jamen, hvor meget sender I egentlig til Danmark, og så på den måde få nogle skattekroner, fordi det er jo også den der, som vi også har her med svensker, der arbejder i Danmark, og så ligger, hvor ligger beskatningsgrundlaget i øjeblikket, ikke? Ja, altså, så man skal vel løfte det lidt op i helikopterperspektiv. Ja, altså, men altså, som det ligger her, det her forslag, og nu må vi se, altså, der er lang vej for at blive vedtaget, ikke? Men så er det egentlig, hvor at forbrugeren er hjemmehørende. Det er dem der, hvor beskatningen egentlig bliver... Okay. Dem, der får skatteprovenyet. Og så får vi jo så også nogle penge. Det var det, jeg egentlig ville ind på. Det har de så taget højde for. Og har de været lidt kloge lige ved den. Det er meget rart at sige. Ja. Nå, men farver nye verden, jamen, så er vi alle sammen i skyen. Det er jo ligesom det, der er problematikken. Det er jo klart, at altså, man kan sige, at vi har lavet nogle skatteregler, som er grundlagt for over 100 år siden, kan man sige. De principper er ligesom dem, der videreføres i dag. Og altså, der, verden er ikke stået stille, så det er klart, at det sætter det nogle nye krav til beskatningsreglerne. Ja. Det kan man godt få fornemmelsen af, at skat står stille nogle gange. I halen på vores snak om ETF'er, så er der en del af vores lyttere, og tak fordi I vågnede ud, der skriver, at afkast på børnebørns aktier købt for pengegaver fra bedsteforældre skal beskattes hos børnebørnene. Hvis pengene derimod kommer fra forældrene, skal afkast beskattes hos forældrene. Det var fint, det var nemlig det, jeg mente. Var det ikke også, det, vi... Tak for det. Jeg stod og skummede lidt over det. Lige præcis, så det var godt, at nogen havde tid til lige at finde ud af det. Men det er nemlig rigtigt, at når det er for gaver for forældre, så bliver det beskattet hos forældrene. Men midt er det en børneopsparingskonto, som holdes adskilt. Og så for bedsteforældrene, så er det hos børnene, eller børnebørnene bliver det. Mm. Vi tager lige her Svendsen med på linjen. Hej Lav, skal du have en aktiesparekonto, hvis det bliver en realitet her 1. januar? Ja, det skal jeg. Men det bliver jo bare at flytte nogle penge fra den ene lomme til den anden. Jo. Men altså, jeg tror ikke, opsparing i Danmark bliver større end grund. Men altså, det er jo klart, at nu har jeg 10 depoter, og mig og min kone, nu skal vi have 12. Så det er jo meget fornøjeligt. Men altså, det der med, at det bliver selv... betjent, og så bliver skatten lidt smule lavere. Det er da udmærket, men det er jo sådan en husmandskultur, at man kun vil give for 50.000 kroner om året, og så over 4 år. Det må egentlig ikke gå for vildt for sig, vel? Nej. Men det kan men det godt er fuldstændig rigtigt. Min bank har ligefrem en morfarkonto, hvor man at det er jo den måde, man kan gøre det på nu. Altså, hvis vi lige skal gøre lidt god forbrugerrådgivning, så er det jo, at altså alt det der med børneopsparing, man har, det kan du godt glemme, fordi det er altså, nu er de ovenkøbt efter 30 år, og de får højet beløbet til det dobbelte, så nu er det noget op på 6.000, ikke? Men det rækker jo ingen steder hen. Det, hvis man vil bruge det ordentligt, skal man bruge bedstefarordningen der, og så rigtige gaver til børn. Fordi det er et eksempel på, at det der har stået stille så lang tid, at verden er løbet fuldstændig fra det. Altså børneopsparing, hvor det er glemte, og bankerne prøver på at sælge osv., det er ikke andet end omkostning af løgn og pjat og ballade. Det hjælper ikke noget som helst. Mm-hmm. Og renten er nul alligevel. Så det... Og hvis du kan også investere i aktier under børneopsparing, og det er jo meget mærkeligt, man kan, men det kan man også. Men det kan jo ikke nu at blive til noget. Nej. Lav Svendsen, det er mandag. Jeg skal lige høre, hvordan du kigger på den kommende uge. Jeg kan også lige høre, hvordan kigger du på, at borgen han er blevet fritstillet, og vi så indtil videre i hvert fald har en Jesper Nielsen fra Banking... Danmark.dk, ja, i spidsen. Ja, jeg vil sige, hvis man, det lyder meget fornuftigt, men det er jo et eksempel på, at de er behind the curve, ikke? Mm. Hvis det var det, så skulle han jo være trådt af forleden dag, ikke? Så siger han, nej, jeg går den lidt, kan vi lige holde om kørende 14 dage? Så jeg ser, om det går. Ja, det gik ikke. Så har de fik det for meget negativ pres. Det er sådan en du fører dig frem, ikke? Men det vil jo også sige, at du går så langsomt tilbage, som du kan. Så tilbagetoget fortsætter, kunne vi jo sige. Men det er vel, hvad det er. Altså, og jeg regner da med, at de får en mand eller dame indenfra i systemet. Regner du med det? Ikke, ja, det mener jeg. Altså, hvis de ikke er i besiddelse af et begavet menneske, der kan styre banken uden en, så tyder det jo også på, at der nok har været et ledelsesproblem i banken, ikke? Altså, der skal jo være 30, som er i stand til det der. Ja. Det kan jo også være, at de henter folk tilbage. Altså, Bodil Gansler har jo været i Danske Bank tidligere, ja, så det kan jo være, hun er... Vi fristiller hende gerne for det. Nej, hun kan jo lige tage, tage det her ved siden af. Dobbelt chance. Altså, ja. Dobbelt jobbe. Spøg til side. Yes. Lars Svendsen, denne uge, hvad har du på radaren? Jamen, nu skulle vi jo lige overleve den her weekend, fordi vi havde, det har I ikke talt så meget om, men der var jo faktisk en frygteballade i fredags med alt det italienere, I nævnte lige, men altså... Kasserne var rolig. Det trak jo alt det andet ned, ikke? Ja. Mm. Og nu ser det så ud til, at italienere og bankaktierne holder skansen i dag. Ja, de der opadgående igen, kan jeg da se. Det var minimalt. De fik jo et hug, ikke? Og så stoppede de der. Men det var ikke alle sammen, der fik et hug. Jeg kan da se flere, der stadigvæk har en... Altså... Så ja, sådan er det. De nåede at tage penge i kurs i fredags, ikke? Og så blev de suspenderet. Og så stopper, og så startede de på det der og ligger der. Og bare sige, altså, der er sat prop i hullet, ikke? Kan man jo sige, ikke? Mm. Men det afslører en vis nervositet i markedet, må man sige. Ja, det må man sige. Men altså, jeg tror mig heller ikke på, at vi skal jo sådan noget. Sker sådan noget, skal vi jo også prøve på at se, hvorfor skal Deutsche Bank ned, og Allianz Forsikringen og alt muligt, og BNP bare og så videre. Men jeg tror altså, det er isoleret italiensk, for det kan ikke... jeg tror ikke, det bliver sådan en større smitsom ballade over det. Okay. Ja, det er det, vi lige skal have overstået den der, og så skal vi se på de regnskaber, der kommer snart. Ja, det er vel det næste. Det er det, du skal lave den her uge, Svendsen? Ja, der er lidt stille, det er der. Så er en lille smule, kan vi så sige, til, der er en lille smule optur i tankmarkedet og bulkmarkedet, så der er rederierne lidt. Du vil måske at få lidt vind ind i ryggen. Men der kan du næsten ikke tanke mere op der, må jeg så sige. Der er du, hvor du skal være. Ja, jeg vil have en tankhandel-rapport. Men ja, der er ikke så meget. Vil du hvad, skal vi så ikke sige, at du og jeg, vi mødes her i studiet i morgen? Det gør vi da bare. Fortsat god handelsdag. Hey. Men vi vil da håbe, der kommer lidt tur i, fordi den her Nordic Ship Holding, der falder 20%. Ja, hvad sker der? Ja, det er netop, fordi de har opsagt... noget, der blev opsagt noget banklånsaftale, sådan som jeg lige ser det, så de står sådan lidt på vaklende grund, så vi må håbe, og de er jo netop inden for tanksektoren, så vi må håbe, at der sker noget i den, eller om de bliver købt op af hovedaktionæren, der ejer omkring 75%, så det bliver lidt spændende at se, hvad der sker med resterne af det. Med resterne af det. Ja. Vi har altså kørt en mandag igennem, hvor vi har skudt os op på skat, som jo også er midternår, der handler. Jeg kan lige stikke dig et sidste spørgsmål. Erik Bernfo, du skal ikke stå og falde søvn nu derovre. Mm-hmm. Tommy har spurgt mig her, kan jeg flytte aktier i mit depot, købt for frie midler over i min aktiesparekonto, som er den, der sikkert nok træder i kraft her 1. januar? Ja, det kan du godt, og det vil så være et salg af dine aktier. Så man kan altså ikke gøre det skattefrit. Så det anses for at være et salg, ligesom et helt almindeligt salg. Godt. Og så skal vi lige have en streg under, vi var tidligere omkring det her med, hvordan man handler, hvis man handler på First North minibørsene, i forhold til OMX København, kan man trække udbytte fra osv. Torsten, han spørger her, han skal lige have helt på plads, om skat selv fradrager et eventuelt handelsunderskud på First North, eller noget, man selv aktivt skal indberette? Det var et godt spørgsmål, kan jeg se. Ja. Ja, for så bliver det sådan lidt praktisk, ikke? Og det kræver næsten, at man selv handler, og det gør jeg ikke. Nej, vi er jo underlagt alle mulige restriktioner. Men ikke, hvis man er privatperson, så skal man vel selv sidde og holde øje med det? Altså, man skal altid holde øje med det, fordi at skattesystemer fungerer sådan set overraskende godt, vil jeg sige, fordi det er så komplekse regler, men man skal jo altid sikre sig, at det bliver gjort rigtigt. Ja. Så du vil selv tage skeen i hånden og indberette Lars Persson, hvis du er der sidder med den? Ja, og i hvert fald altid, når det er tab, ikke? Altså, det er jo også det, vi hører omkring det næringsdrivende, så kommer vi altid løvende. Så det må man hellere gøre, eller i hvert fald sikre sig, at man får de ting, man skal have. Så må de modbevise også det. Også en anden vej, ja. Erik Bannerfod, aktiebeskatningsekspert i Brun & Jarle. Tak, fordi du var med os igen. Vi hiver dig jo ind sådan lidt på løbende basis, når vi har samlet sammen, og også lige selv skal have en reminder om, hvordan tingene foregår. Lars Persson, denne fredag, vil der komme meget godt i gang? Nej, ikke fredag. Jamen, det var, jeg sagde også god weekend nede i køkkenet. De jublede, indtil de opdagede, det var mandag. Det må jeg undskylde. Denne mandag. Ja, denne mandag. Hvor vi også tager hul på oktober. Ja. Jamen, det er faktisk positiv marked. Tyskland er op med 0,5. Sverige er lige rullet i et lille plus. Nordmænd buller der opad med den her oliepris. Der er nogen, der siger, at den skal op i 100 nu. Og vi ligger op med 0,2. Så det er egentlig en god morgen for aktierne sådan i en bred kamp. Og amerikanske futures er også i plus. Så det ser ud som om, vi skal åbne op med en stigning på mellem 0,5 og 0,6 lige i disse minutter. Lige disse minutter. Det er dejligt. Det er altså en uge, hvor vi får en... Ja, en række regnskaber blandt andet fra danske BO og PepsiCo Q3, jeg mener det er i morgen, den lander. Tesco og Costco kommer også, og så lukker vi altså ugen fredag med kongen over nøgletal, som er arbejdsmarkedsrapporten. Og ellers en uge, hvor at, ja, investorerne går lidt rundt på listefødder. Vi er her igen i morgen kl. 9.05. Fortsat god dag.